znaš tamte noce. Bez pazery pod gwiazdami księżyc świecił tylko dla nas i uśmiechał się w oddali, jakby mówił: będę z wami. Ty tuliłaś mnie do siebie, noc pachniała marzeniami. Chodziliśmy przytuleni, najszczęśliwsi na tej ziemi, bez pamięci zakochani. Ja szeptałem Izabela, rozbierałem cię oczami, całowałem twoje usta. Świat nie istniał, bo